zengi na ila komande mosenzi mokili etona ne misere mokili etona ne likunia bata mabeba zanga soni bata mabeba zanga soni. Lunda Mokili. Vivier Edmond. Vino na profa, bope sangata mbongo, bongo na vika.